шла над тихим лесом полня. Росы чакали веросы под вербами у нагретым чоўне. Дзяўчына мыла валасы под вербами у нагретым чоўне. Дзяўчына мыла валасы. Яшчэ худенькімі рукамі вязала мокрыя вузлом. Усмешка па вадзе блукала, хмурынкі возера вязло. Усмешка па вадзе блукала, хмурынкі возера вязло. Просилася у косы стрыжка, шапталась берагам карма. А козам не хапала крышку, каб дзве лілеі утрымаць. А косак не хапала крышку, хавалі зайздрасць хвалі, аж закіпалі ў трысці. Няне і човен падмывалі, далёка з юнай заплысці. Няне і човен падмывалі, далёка з юнай заплысці.